po wprowadzeniu amerykańskich sankcji. Prezydent wyróżnił kombatantów oraz osoby kultywujące pamięć o żołnierzach wyklętych. Andrzej Duda wręczył im odznaczenia z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Prezydent powiedział, że władze komunistyczne bały się żołnierzy niezłomnych. Bali się i cały czas mieli w tyle głowy, że mogą powrócić. To właśnie dlatego zabitych i pomordowanych zakopywano w bezimiennych mogiłach, wrzucano do dołów. To dlatego właśnie nad miejscami ich pochówku kładziono chodniki i wylewano asfalt. Po to, żeby nikt nigdy nie dotarł i nikt nigdy nie odnalazł. Po to, by nie było relikwii, ale też ze strachu, z podłego, haniebnego strachu. Żołnierze, mieszkańcy i przedstawiciele władz oddali hołd żołnierzom wyklętym przy Panteonie, mauzoleum wyklętych niezłomnych na Powązkach Wojskowych w Warszawie. To teren tzw. Łączki, gdzie w latach 1948-56 bezpieka ukryła ciała około 300 zamordowanych osób, w tym bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego. Na Powązkach Wojskowych jest Karol Surówka. Elitą niepodległej Polski żołnierzy wyklętych nazwał prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek. Były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz mówił o dumie i wzorze dla współczesnej młodzieży. Przy Panteonie mieszkańcy, wojskowi i politycy złożyli wieńce i zmówili modlitwę. Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, przekonywał, że żołnierze niezłomni zostali wyklęci przez komunizm, ale nigdy przez Polaków. Dziękujemy za to, że ocalili honor Polaków, za to, że nie zabrakło im odwagi. Dzięki czemu my dziś jesteśmy wolni. To jest miejsce szczególne. Tutaj jest miejsce, w którym do dołów śmierci byli wrzucani nasi bohaterowie. Walczyli o wolną Polskę, niekomunistyczną. Wielu lat tutaj przychodzimy, składamy hołd. Mówili mieszkańcy Warszawy, którzy wzięli udział w dzisiejszych uroczystościach. Podczas ekshumacji na Łączce po 2012 roku odkryto szczątki około 300 osób. Dzięki badaniom DNA udało się zidentyfikować około 50 z nich. Między innymi majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszkę, czy ostatniego dowódcę Narodowych Sił Zbrojnych, pułkownika Stanisława Kasznicę. Niewykluczone, że na Łączce ukryte zostało też ciało między innymi rotmistrza Witolda Pileckiego. IPN cały czas pracuje nad identyfikacją wszystkich odnalezionych tu szczątków. Z Powązek Wojskowych Karol Surówka. Program Emerytura Plus obejmie także rencistów, podkreśla szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. 13. emerytura zapowiedziana w nowym programie Prawa i Sprawiedliwości będzie wynosić 1100 zł brutto. Ta emerytura trafi również do osób pobierających renty, niezależnie od tego, czy renty wyższe, czy niższe, niezależnie od wysokości emerytury, którą dzisiaj pobierają emeryci, to świadczenie trafi absolutnie do wszystkich. Szef Kancelarii Premiera powiedział, że realizacja nowych propozycji PiS nie będzie wymagać nowelizacji budżetu. Sąd wystawił list gończy za głównym bohaterem afery podsłuchowej Markiem F. Biznesmen nie stawił się w więzieniu, by odbyć karę za właśnie tę aferę. Mężczyzna znikł, gdy jego prawnicy wyczerpali możliwość odroczenia w roku 2,5 roku więzienia za organizację podsłuchów w warszawskich restauracjach. Poseł Stefan Niesiołowski zrzekł się immunitetu. Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu poinformował Polskie Radio, że oświadczenie posła wpłynęło do kancelarii w środę. Prokuratura ma zamiar postawić mu zarzuty korupcyjne. Według śledczych poseł w zamian za działania na rzecz spółek należących do zaprzyjaźnionych z nim biznesmenów miał przyjmować korzyści osobiste w postaci usług seksualnych. Rosyjski przemysł zbrojeniowy odczuwa skutki amerykańskich sankcji. Według agencji RBK rosyjskie zakłady produkujące naboje straciły do tej pory 50 miliardów rubli, to jest około 650 milionów euro. Waszyngton nałożył na Rosję sankcje w związku z ingerowaniem rosyjskich służb w procesy wyborcze w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, a także za aneksję Krymu i wspieranie wojny w Donbasie. Amerykańskie sankcje zamknęły rosyjskim firmom część rynków zbytu na świecie. Użytkownicy rosyjskiej broni zaczęli kupować naboje produkowane w innych krajach, w tym w Chinach i Bułgarii. Rosyjski holding zbrojeniowy Rostiech oszacował, że rocznie straty rodzimych producentów sięgają 10 miliardów rubli i w związku z tym konieczne jest podjęcie działań zabezpieczających ich interesy. Według jednego z dyrektorów holdingu Siergieja Abramowa, koncern Kałasznikow stracił kilka kontraktów, które opiewały na kwotę od 30 do 50 milionów dolarów. Amerykańskie sankcje dotyczą nie tylko producentów pocisków, ale całego rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Międzynarodowi eksperci szacują, że w związku z restrykcjami straty rosyjskich firm zbrojeniowych mogą sięgać miliardów dolarów. Sankcje nałożone przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską uderzają także w inne sektory rosyjskiej gospodarki, w tym w banki. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

jak dzieci wracają drogą z uniwersytetu, jak stary Józwa zwozi do stodoły paliwo transkontynentalne, a potem pożegnał się i poszedł. Nadszedł dzień wesela. Trochę nieporęcznie wypadło, bo akurat w tym czasie zaczęli u nas przekształcać przyrodę. To, co było zalesione, ucywilizowano, ale za to zmeliorizowano. Zaś pustynię zalesiono. Rzekę zawrócono, żeby płynęła w drugą stronę. W związku z tym droga do kościoła wypadła nieco dalej. Zaś u mnie na podwórku powstała wielka tama o poważnym znaczeniu gospodarczym. Także drzwi się całkiem nie odmykały i z trudnością można było wyjść z domu. Kiedym na miejsce przyszedł, akurat zaczynały się oczepiny. Druhny śpiewali: jak cię będę czepić, spojrzyj do powali, żeby twoje dzieci czarne oczka miały. Potem zrobili jej elektrolizę i wyprowadzili... i wyprowadzili do komory ciśnień. Tymczasem gości przybywało. Wszyscy byli w ludowych termostatach nałożonych na granatowe garnitury kort tenis. Niektórym jeszcze się kurzyło ze skafandru. Na podwórku podchmieleni piloci trzaskali z rur wydechowych. Psy szczekali. Ale dopiero po kościele zaczęła się prawdziwa zabawa. Stałem na przyźbie, żeby przed wieczornym powietrzem odetchnąć. Z izby dochodziły raźne dźwięki muzyki dodekafonistycznej, to znów syntetycznej. Coraz to buchali przyśpiewki, a przytupywania. Klębili się w żale jurne siły wytwórcze. Na niebie pojawiła się gwiazda. Dzieci rzucali w nią kamieniami. Wesele trwało w pełni, gdy jakoś przed 11 wskoczył na środek młody Smyga zza rzeki, tancerz zawolany, pieśniarz i filut. Okręcił się parę razy, stanął przed orkiestrą i zaśpiewał na poczekaniu. Powstał śmiech i głośne brawa, ale już młody piek odbił się, wyciął cholubca, czapkę na bok skręcił i zaśpiewał w odpowiedzi. Najpierw trzeba zacząć od spraw moralności, do szczęścia społeczeństw, przez ducha czystości. Chop dziś, dziś, chop dziś, dziś. No to znowu śmiech i brawa, bo niektórzy zaczęli krzyczeć na Smygę, żeby piegowi się odciął. Ale ten nic nie rzekł, jeno cichaczem piega zaszedł i niespodzianie wypalił go głowicą atomową, co ją miał schowaną za pazuchą. Piek zatoczył się i zaczął promieniować. Ale zdążył jeszcze guzik u surduta nacisnąć i z wyrzutni, co ją miał ukrytą w prawej nogawce, rakietę średniego zasięgu prosto w czoło tamtemu puścił. Byłby niewątpliwie Smygę wykończył, gdyby nie to, że mu ostatni człon jej nie odpalił i przez to nastąpiła dewiacja z kursu. Cofnął się Smyga, zakołysał i oparł o barierę cieplną, ale ta pękła i Smyga poleciał w głąb temperatury przy stale wzrastającym jej współczynniku. Ludzie, co robicie? Zawołał ojciec panny młodej, wskazując na staroświecki ścienny licznik Geigera. Ale już gwałt się podniósł i rwetes, i na środku izby zaczęły szybko wyrastać ogromne niebieskie paprocie. Zwyczajna rzecz przy wzmożonej radioaktywności w zamkniętym pomieszczeniu. Już i inne rakiety latać zaczęły. No. Jeden bambula zachował przyzwoitość i konwencjonalnie rżnął nożem. To gospodarz, widząc, że inaczej gości nie uspokoi, skoczył do domowego rezerwuaru, odkręcił kurek i gazy bojowe na izbę puszczając, rozpoczął zakażanie. Rzucili się wszyscy do kombinezonów, ale mój okazał się nieszczelny. Ponadto śpiący już trochę byłem, więc postanowiłem zaniechać zabawy i pomalu do domu się zbierać. Noc była jasna, bo od zagrody, gdzie odbywało się wesele, takie promieniowanie biło, że bez trudu drogę znajdowałem. Szło się rzeźko, bo deszczyk radioaktywny też skropił raz i drugi. Trochę mi to tylko przeszkadzało, że czułem ssanie w organizmie. No ale po zabawie to rzecz zwyczajna. No i to, że zaczęły mi się wyrastać dodatkowe nóżki. Po trzy pary z każdej strony. Zielony róg na czole, na grzbiecie chitonowy pancerzyk. Jakoś jednak dobrnąłem do chalupy, przelazłem przez szparę w ramie okiennej i znalazłszy sobie zaciszne miejsce na listwie za szafą, z dala od pająków zasnąłem spokojnie. Więc raz krokodyl sobie żył daleko na Mazurach i nie na głowie chodził on, lecz chodził na pazurach. Najbardziej lubił pływać sam po rzece, po Krutyni. Nie jadał wcale winnych gron, lecz jadał pestki z dyni. Więc kiedy w końcu mu zabrakło dyni, to pukał gdzieś do furtki i wnet na swoje dzyń, dzyń, dzyń dostawał znów ogórki. Ech! Więc raz Kowalski dzieci złe złapały go w pułapkę. Ach, jak go boli, jak go rwie, przeklina na swą babkę. Więc choć nareszcie się wydobył nam, lecz płakał dłuższą chwilę. Więc rzeka, która płynie tam, to łzy są krokodyle. Proszę mi wierzyć, przygotowanie tej audycji kosztowało mnie wiele godzin ciężkiej pracy i wiązało się też z rozterkami i niemal fizycznym bólem. Trudno bowiem wybrać najlepsze monologi. Dzisiaj próbka, znakomici autorzy, wykonawcy. Zaczęliśmy od tekstu Sławomira Mrożka, Wesele w Atomicach w wykonaniu Aleksandra Dzwonkowskiego. Sławomir Mrożek był bardzo płodnym satyrykiem, współpracował na przykład z Podwieczorkiem przy mikrofonie, a przed nami tekst Krzysztofa Jaroszyńskiego w wykonaniu Janusza Gajosa pod tytułem Sponsor. Obu panów chyba nie muszę specjalnie przedstawiać. Ja chciałem, korzystając z tej mordę, z uprzejmości, za co rączkami całuję, chciałbym tu wystąpić jako sponsor, mecenas i ten. Jak są te filmy kukiełkowe, animator. Jako sponsor, mecenas i animator kultury. I od razu pragnę ostrzec, że kultura to jest coś takie ważne dla narodu i w ogóle to jest coś takie, że to się w pale nie mieści. Nie. Bo...

pokój na świecie może być uratowany pod warunkiem, że narody świata wezmą sprawę pokoju w swoje ręce. Bardzo ciężko było wtedy powiedzieć jakiś dowcip. Nie będę cytował dzisiejszych przywódców, bo coś dowcipnego powiedzieć. To była blondynka. Ten kolor włosów tak zwą, ona była piękna. Piękna była bardzo, jak anioł. Nawet piękniejsza. Dwa anioły. Zresztą. Nie będziemy sobie żałować. Bardzo była piękna, jak stado aniołów. Blondynka piękna jak stado aniołów. Pracowała w telewizji i była spikerką telewizyjną. Czytała program na dzień następny. Miała jedną wadę, któż z nas nie ma wad, prawda? Otóż trudność jej sprawiało przeczytanie poprawnie słowa. Polskie słowo, ale trudno. Ale ponieważ była ambitna, więc brała rozbieg jeszcze raz, próbowała. Znowu nie. Więc jeszcze raz rozbieg. Widocznie wiedziała, że w domu jej wychodziło tutaj, więc tak próbowała. To było niesamowite, proszę Państwa, bo to tak się teraz opowiada. Ale wtedy ja pamiętam, że ludzie w Polsce brali zwolnienia z pracy. Naprawdę. Ja znam ludzi, brali zwolnienia z pracy, żeby siedzieć przed telewizorem i słuchać, jak ona czyta. Bo to potem tak, ani nie wyjść z domu, nic. Po prostu nie było takiej możliwości, bo to brzuch boli, wszystko, całość. To było nieprawdopodobne, niesamowite. Oni ją w końcu zwolnili. Nie dlatego, że tam... Czy nie umiała skąd? Bardzo. Chodziło o to, że ona im obciągała program strasznie, bo ona jeszcze w czwartek wieczorem kończyła czytanie zapowiedzi na wtorek. I to... Proszę Państwa, ja się oczywiście nie będę tutaj przed Państwem przebierał za blondynkę piękną jak anioł, szczególnie, że zupełnie inny kolor włosów prowadziłem, kiedy przeprowadziłem, ale ponieważ psychicznie miałem ją rozgryzioną i mam do tej pory bardzo dokładnie, więc ja Państwu w skrócie przedstawię, to było tak. Ona stała przed kamerami, to były kamery na wprost, nie tak jak dzisiaj jest. O. A tu z boku było w telewizji takie wielkie pomieszczenie z oknami i tam były te wszystkie służby techniczne. Dźwięk, światła, inspicjenci, jakieś tam inne, które mikrofony. I ona tu stała, była tak piękna, że nie wiedziała, po co stoi. Znaczy, ogólnie. A tam jej dawali znaki, że byli przymknięte. Trzeba kartkę i czytała. Witam wszystkich telewizorów przy radioodbiornikach i podajemy wasz program na jutro, a więc dzisiaj. Tak? Rozpoczniemy nadawać o godzinie 12 południe i nadamy. O godzinie 9 rano potworny miecz. Powtórzymy mecz. Jutrzejszy mecz pomiędzy Kurnik i ten ham z Anglii. Wynik będzie 2-0. Po upedniu. Przepraszam Państwa, po południu. Płyty, płyty i płytki i łydki, płyty, płytki, łydki i płytki i pyły i płyty i pyłki, pyły i pyłki, płyty, pyły, tyły i tyłki. Tak. Będzie to program pucublisty. Będzie to program pucublisty. Będzie to program pucublisty. Styczny. Tak. To złodziej. To złodzi. To złodzi. Zaś z Warszawy, Poznań. Poznań swój kraj. Kwadrat dla rolników. Kwadrant dla rolników. Hydrant dla rolników. Tak, niecałe 20 minut. Temat uprawa jarzyn, to dla rolników. O godzinie 18:70. Przepraszam Państwa, pomydliłam się. O godzinie 17:80. Między 17:00 a 18:00 niemiecka moda. Przepraszam, komoda. Niemiecka komoda. Przepraszam Państwa, niebieska. Niebieska. Niebieska komoda. Kometa. Kometa. Niebieska kometa. Komenda. Komenda. Niebieska komendia. Komendia. Niebioska komendia. Nieboska komedia. Nieboska komedia. Będzie to tragedia Zygmunta Karasińskiego. Po 20:00 drewniany balkon. Kulej i karateki wejść. Drewniany balkon, kulej i karateki. Wejść. Drewniany balkon, kulej. Klej i karateki. Wejść. Klej, drewniany. Flakon, flakon. Flakon drewniany, nie drewniany flakon. Nie drewniany flakon, żelazny flakon. Kulej, klej, karateki. Wejść. Klej, karateki, wejść. Żelazny, żelazny. Nie, nie żelazny. Nie żelazny flakon. Nie żelazny balkon. Balon nie żelazny. Nie żelazny balon. Klej, kulej, klej. Klej karatek, karateki. Niezależny balon. Klej karatek, taratekski. Taratowski. Klej tarkowski. Niezależny salon. Klej w Tarkowski wejść. Wejść. Salon niezależny. Klej Tarkowski. Każdy z nas jest osobną książką. Każdy z nas jest piosenką gotową. Jest tematem schwytanym na gorąco, jest towarem z napisem nowość, a tylko tłum pozornie szary, tu można zgubić się i znaleźć. Tu statystyczne masz wymiary i po połowie wad i zalet. Tu raczej masz pod płaszczem skrzydła, lwi pazur chować chcesz od wiatru. Używasz rocznie ćwiartkę mydła i pół biletu do teatru. Każdy się umie zgubić w tłumie, kiedy potrzeba tam się skryć. Pijaka człowiek tam zrozumie, a i trzeźwemu też da żyć. Każdy się umie schować w tłumie, najłatwiej w lesie ukryć liść. Ale niewielu to rozumie, że potem trudno z tłumu wyjść. Każdy z nas jest osobną książką, którą często nie sposób zrozumieć. Każdy z nas to chodząca samotność, gdy przed sobą sam kryje się w tłumie. Przypominam, że 10 marca mija termin zgłaszania prac w turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni. To jest naprawdę już krótko. Proszę brać długopisy, klawiatury w dłoń i pisać. Natomiast my zbliżamy się do końca programu. Przed nami jeszcze mistrzyni Hanka Bielicka w monologu Matka się nie liczy oraz piosenka Wojciecha Młynarskiego Przyjdzie walec i wyrówna, ponieważ to w marcu również urodził się Wojciech Młynarski. Dlaczego mówię o marcu? Bo ten miesiąc obfituje w narodziny znakomitości. Właśnie w tym miesiącu urodzili się Andrzej Zakrzewski, Jerzy Dobrowolski, Zenon Laskowik czy Mieczysław Święcicki. Obiecuję, że do monologów na pewno jeszcze kiedyś wrócimy, bo zostało kilka rzeczy do posłuchania. Tymczasem ja kłaniam się Państwu i dziękuję realizatorom. Ledwie zdała maturę, to od razu przyprowadziła tego... Zaraz, jak on się nazywał? Aha, Ronarda. I mówi do mnie, mameczko, masz być dla niego miła, nazywa się Ronard, jest taki fajny, mówię ci wdechowy. To ja patrzę na tego Ronarda, Józefie święty, ta twarz, Boże drogi, tom się córki dochowała. Mówię, Liluniu, jak on sobie już poszedł, dziecko moje, co ty chcesz, słoneczko, ode mnie? Przecież ty wiesz, że ja nie lubię, jak mężczyzna chodzi bez koszuli. To ona mówi, że miał. Ja mówię, co miał, córuch? No co miał? Gimnastyczną i brudną. A tu gołe i tu gołe, wszędzie gołe. No i jak to tak wygląda? I powiedz mi, dlaczego on tak ciągle w ziemię patrzy? To ona się rozpłakała, powiedziała, że ja głupio koszulo chcę jej życie złamać i szczęście zatamować, czy jakoś tam zahamować. No i co wtedy ma robić serce matki? Zacisnąć zęby i lubić, chociaż nie wiadomo, czy takie kiedy nie zadusi. Lilunia mówi wprawdzie, że nie, ale co to można wiedzieć, proszę państwa. I dlaczego tak w tej ziemię i wdechowy mam go lubić? Trochę tam ze sobą chodzili, potem zaraz ten ślub, prawda? No, on był sportowiec, skok wzwyż, tak. Czasem jak tam te swoje sporty wygrał, to nawet parę kwiatków mi przynosił. Tylko tak śmiesznie, bo nie w bukiecie, tylko w takim wieńcu jak na grób. Ta, ale sympatyczny miał charakter, nie mogę powiedzieć. Te koszulki mu trykotowe prałam, on zawsze wykręcał, rozmawialiśmy sobie o sporcie, on mówił, sport to zdrowie, o jeszcze dziś pamiętam. Tak, nie, no przyzwyczaiłam się pomalutku, no ale co z tego? Któregoś dnia graliśmy właśnie w ping-ponga, byliśmy przy drugim secie, to on mówi, spojrzał na zegarek, mówi, mamuniu, niestety tej rozgrywki nie dokończymy, bo muszę iść na rozprawę. No jaką rozprawę, pytam dziecko. A on mówi, Lilunia mnie sfaulowała, muszę iść na rozprawę, poprosiła o rozwód czołem. wziął te walizkę z tymi swoimi koszulkami, popatrzył tak ładnie w ziemię. Mówi, niech mamunia nie płacze, bo sportowca cechuje. Spokój. Ucałował mnie i poszedł. Ale Luni, jak nie ma, tak nie ma. Przysłała kartkę z czasów, że opala się, jest szczęśliwa. Po dwóch tygodniach dzwonek, Lilunia przychodzi z takim dużym globusem. To ja mówię, Liluniu, kochana, coś ty zrobiła z naszym Ronusiem. Czego ty od niego dziecko chcesz? No, naprawdę coraz lepsze wyniki miał w skoku. I w ogóle sportowiec, amator, taki popłatny zawód. Mój Boże drogi, naprawdę, no ptasiego mleka ci zbrakowało z nim, naprawdę. No co ty od niego chcesz? Ja patrzę, ona syczy, na swoją własną matkę syczy. Pokazuje na ten globus i mówi, cicho, mamuniu, cicho. Właśnie chciałam ci przedstawić mojego nowego męża. Masz być dla niego miła i mów mu Józiu. Patrzę, ja zza Nowej Zelandii wyłazi jakaś męska, obca głowa w okularach i mówi, bardzo mi miło, mamusiu. Okulary jak kotlety. Te oczki niebieskie, świdrujące, takie, mówię państwu, że aż mi się tutaj coś poruszyło w piersiach, to ja mówię, Liluniu, jak on już poszedł spać, to ja mówię, Liluniu, dziecino, droga, co ty ze mną wyprawiasz, naprawdę? A ona mi powinna być, mamusia, zadowolona, bo sama mamusia tego chciała. Józio nie patrzy w ziemię, Józio ziemię bada, geograf, profesor, młodzież wychowuje, kochamy się intelektualnie. Ja mówię, dobrze, Liluniu, ale dlaczego on mnie tak tymi oczkami świdruje, naprawdę, jak Boga kocham, jak ja wiem, że on profesor mnie tak świdruje, to ja zaraz myślę, że ile na przykład dopływów ma Ganges, muszę wiedzieć, albo że czy na Grenlandii żyją króliki na przykład, no. I nie wiem, do końca życia tak on będzie teraz mnie świdrował, Boże drogi, co my zrobimy z tym stołem od ping-ponga? To ona mówi, o Boże drogi, mamunia, to taka naprawdę wymagająca, ja się wcale nie dziwię, że mamie wystarczył tylko ten nasz tatunio. Ja jestem inna, poza tym ja mam powodzenie. No to co ma zrobić serce matki? Zacisnąć zęby? No z drugiej strony zresztą geografia to bardzo interesująca nauka. Rozszerza horyzonty i można poznać obce ludy i gejzery. O. No ale co z tego? Raptem Bóg, ta ankieta w przekroju, proszę państwa. No, czy zwraca uwagę na twoje klipsy i tak dalej? Zwraca plus, nie zwraca minus. No, no i nie zwracał. Miał 5 minus i chociaż profesor przepadł. No i koniec. No to mówię, Liluniu, żeby ratować tego Józia, co ty tak głowę zawracasz z tymi klipsami, one już nie modne. A ona mnie wszystko jedno nie kocha, nie kocha mnie tak jak on. Ja mówię, co? Jaki on? Jaki on? I już drże za siebie i za tego Józia naszego. Ja mówię, jaki on? Ale nic nie pomogło. Roześlę się, za parę miesięcy przyprowadziła mi tego jego. Mówi, kochaj go, to twój nowy syn i mów mu Maciuś. Patrzę, proszę państwa, stoi ten Maciuś, starszy pan, proszę państwa, doświadczony człowiek, jakiś taki poważny. Ja mam mu mówić Maciuś i mam go lubić. No, no naprawdę, no nie szło mi tak, że nie macie państwo pojęcia. Z początku mówiłam mu, panie Macieju, to Lilunia się denerwowała, mówiła, niech mamusia lepiej mówi Bartoszu. No to ja potem stanęło na tym, że zaczęłam mu mówić Maciuś. No ale w ogóle, naprawdę tak dziwnie, no, bądź co bądź dyrektor Departamentu Ministerstwa Rolnictwa, proszę państwa, no, człowiek zniszczony, sterany tymi wyjazdami do PGR-ów i siwizna na skroniach i tutaj Maciuś, no, Boże drogi, no, ale znowu podniesienie kultury rolnej jest warunkiem podniesienia dobrobytu, nie tylko indywidualnej gospodarki, ale i zbiorowej. Zawsze go przesłuchiwałam, jak wyjeżdżał na teren. Nie, bardzo miły. Mówił, że budyń czekoladowy bardzo lubił. A jak mamunia zrobi budyń, to nikt tak nie potrafi. Nie, miły, miły, miły charakter miał. Bardzo, bardzośmy się zbliżyli nawet ze sobą, no ale... Co z tego? Któregoś dnia przyjedzie, tak się trzęsi, oj, przyjeżdża z tego terenu, to ja mówię, co, wróg rozbija spółdzielnię? On mówi, nie, jeszcze gorzej, Lilunia rozbiła małżeństwo, zdradza mnie. To ja mówię, może się mylisz, dziecko, bo mnie już zaczęło to dziecko przechodzić przez usta. Bądź co bądź, prawda, już troszkę byliśmy ze sobą, chociaż Bogiem ma prawdę, to on 3 lata ode mnie starszy, no ale mniejsza o to. Głaszczę go po tej siwej, steranej głowie, mówię, może się mylisz, dziecko, ale już mi tu coś drży i mówi, że on ma rację, że się zaczęło i że ja będę miała następnego syna. No i rzeczywiście. Nie minęło pół roku, przyprowadza Lilunia nowego, tam już nawet nie pamiętam, jakiś taki w garniturze i mówi, nazywa się Julek, możesz mówić do niego Żuczek, pobłogosław nam, bo tam już się tak zmieniło, można było błogosławić wtedy. No, no i mówi... kochaj go bardzo, bardzo porządny człowiek, mówi, zapasz nam herbatki.